والذین قتلوا فی سبیل اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں یعنی شہید ہو جائیں, وہ اطمینان رکھیں کہ ان کی کوششیں ضائع نہیں, ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوا. فلن یضل اعمالہم, اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا, یعنی ان کا ثواب ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم, وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, اور وہ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا کہ جس کی وہ پہچان ان کو کرا چکا. عرفہا لہم, یہاں جنت میں جانے والوں کی ایک انوکھی بات بتائی جا رہی ہے. جنت کیا چیز ہے؟ جس کو جنت والے دیکھتے ہی پہچان جائیں گے, ہر ایک بغیر کسی کی رہنمائی کے ڈائریکٹ وہاں خود ہی پہنچ جائے گا جہاں اس کا مقام ہوگا, جہاں اس کو جانا چاہیے. یعنی بغیر کسی رہنمائی کے وہ جنت میں اپنا گھر پہچان لیں گے, اپنی جگہ جا داخل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں اسے اپنے گھر کا تھا. آپ سب کو اپنے گھر کا ایڈریس معلوم ہے؟ اس سے زیادہ پہچان جنت والوں کو اپنے جنت کے گھر کی ہوگی. ان کے لیے نئی جگہ نہیں ہوگی, اگر سے نئی ہوگی لیکن وہ انفیملیئر نہیں ہوگی, بہت فیملیئر ہوگی. ان کو پتا ہوگا ہاں ہم یہی کو ڈیزرو کرتے ہیں, یہی جانا ہے. اب دیکھیں کسی نئی جگہ پر جائیں, کسی نئے شہر میں, کسی نئے علاقے میں, تو آپ میپ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. اور اگر ذرا بڑا شہر ہو تو اور پریشانی کی بات ہوتی. اور کچھ لوگوں کی تو سینس آف ڈائریکشن ہے, یا راستے کی جو سینس ہے بہت ہی خراب ہوتی ہے. وہ مشرق کی بات کریں گے تو ادھر اشارہ کریں گے, مغرب کی بات کریں گے تو اشارہ ان کا سورج نکلنے کی طرف ہوگا, بالکل الٹ ڈائریکشن پہ ہاتھ پھیر کے بات کریں گے. تو جنت میں جا کر ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی, صحیح جگہ جا پہنچیں گے. کتنی حیرت کی بات ہے نا, کتنی دلچسپ بات بھی ہوگی. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہر شخص بنے الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے آپ کو خوب پہچانتا ہے, خواہ کتنی ہی معذرتیں کرے, کتنے عذر تراشے بہانے کرے, تعویلیں کرے, اپنے کسی کام کے نہ کرنے کے یا کسی گناہ کے کرنے کے, کسی جرم سے بچنے کے, جتنے چاہے بہانے کرے, لیکن سب کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا, دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی دنیا میں ہی ان کو پہچان کرا دی کہ جنت کیسی چیز ہے, یعنی قرآن و سنت سے ان کو جنت کا تعارف ہو چکا. اور تیسرا ایک بہت دلچسپ معنی ہے, عرفہ کا مطلب ہوتا ہے معطر کرنا, خوشبو چھوڑنا, خوشبو میں بسانا. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد سے پہلے خوب خوشبو میں معطر کر دیا ہوگا. جیسے عربوں کے ہاں رواج ہے مہمان کی آمد سے پہلے گھر میں بخور کرنے کا. جانتے ہیں آپ اس کو؟ بخور کیا ہوتا ہے؟ خوشبودار لکڑیوں کو کوئلوں پہ جلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاؤچ میں. اب تو خیر اس کی جگہ لے لی ایئر فریشنرز میں, اور پریشر کے ساتھ آپ تھوڑی دیر کے لیے کیمیکلز کو فضا میں پھیلا کے پھر انہیل کر لیں اور اپنے لنگز میں لے جا کے جما دیں. اب تو ہم نے ایسے طریقے ایجاد کر لیے اپنے آپ کو نقصان دینے کے, لیکن وہ بہت نیچرل طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا دھواں یا دھونی نکلتی رہتی ہے اور خوشبودار لکڑی جلتی رہتی ہے اور پورے گھر میں ایک خاص ماحول پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی اس طرح کریں گے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, دنیا میں بھی پہچان کرا دی جنت ایسی اور ایسی. آپ سب جب جنت کی باتیں سنتے ہیں قرآن و سنت میں تو آپ کا ایک امیجنیشن تو ہے نا اس کے بارے میں, اگرچہ ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کا ہے. اسی طرح ہر ایک کو پتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے, اس کو کہاں جانا چاہیے, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت سے قیامت کے دن سب کو وہاں وہاں پہنچا دے گا. تو فرشتوں کو ہاتھ پکڑ کے, انگلی پکڑ کے, وہ چابیوں کے نمبر دیکھ دیکھ کے الٹ سلٹ لگا کے کہیں نہیں چھوڑنا پڑے گا, بلکہ سیدھے پتے پہ جائیں گے. میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ہو چکے. بعض اوقات آپ کو کسی سفر کے دوران کسی ہوٹل وغیرہ میں رہنا پڑتا ہے نا, تو آپ کسی اپنے خیالوں میں غلط فلور پہ اتر جاتے ہیں, پھر جا کے غلط دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب ملتے جلتے ہوتے ہیں. تو اسی طرح قیامت میں اتو بھی متشابہ, خواہ وہ متشابہ چیزیں ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھول نہیں ہوگی, ہر کوئی صحیح جگہ ہی پہنچے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جنت کا تعارف اس طرح کرایا نہیں جاتا کہ اس کا شوق پیدا ہو, اس کی پہچان ہی نہیں ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل بھی نہیں ہوتی. مشکل یہ ہے کہ چاروں طرف تو ہمیں صرف دنیا کی بیکار پروڈکٹس کا تعارف کرایا جاتا ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا تعارف مسلط کیا گیا ہے ہم پر, تو ہم پھر اس سے آگے نگاہ ڈال کے کچھ اور کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جو دیکھیں گے, سنیں گے, پڑھیں گے, انہی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا نا. جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں, جن چیزوں کے بارے ہم پڑھتے ہیں, تو قدرتی طور پر ویسے ہی ذہن بن جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم, وہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد. جیسے ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اللہ چاہے تو اپنے دین کو اپنی طاقت قدرت سے پوری دنیا میں غالب کر دے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر اس کا حکم, اس کا نظام پوری کائنات پہ چل رہا ہے تو کیا مشکل ہے کہ چند انسانوں پہ وہ نہ چلا سکے جبرن. لیکن یہ کام اس نے بندوں کی چوائس پہ چھوڑ دیا کہ میں ان کو سب کچھ دیتا ہوں, پھر دیکھتا ہوں کہ میرے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہیں, میری راہ میں کیا لگاتے ہیں, میرے دین کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں. اور یہ دراصل ایک بندہ مومن کے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ وہ اللہ کا مددگار کہلائے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا ہو. بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, عزت کی بات ہے. وہ چاہتا تو یہ سب کچھ خود کر سکتا تھا, لن تصر منہم, سب دین کے دشمن اور نافرمانوں کو ٹھکانے لگا دیتا یا سب کو ہدایت کی راہ پہ جبرن چلا دیتا, لیکن اس نے سب کو چوائس دی. تو جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ان کو ایک اور ذمہ داری دے دی, اچھا تمہیں سمجھ آ گئی, چلو دوسروں کو سمجھاؤ, جس رستے سے بھٹک رہے ہیں, دور جانے, ان کو پلٹاؤ, اللہ کے دین پہ لاؤ. تو فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے, ینصرکم, وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا. جیسے کہ سورت الحج میں فرمایا, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. اور پھر وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں دنیا میں ثبات دے گا, قرار دے گا. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو خود دین پر جم جاتا ہے, جب دوسروں کو دین کی طرف بلاتا ہے تو وہ خود بھی دین پر جم جاتا ہے. جیسے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی نا کہ ہم سب پریشان ہوتے ہیں اس بات پر کہ پتہ نہیں ہم اس معاشرے میں پلٹ کر دین پہ قائم رہ سکیں گے یا نہیں. تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں, اللہ کا وعدہ سچ ہے. طریقہ کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی خدمت کرو, مدد کرو اس کی, وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ یہ سب بے تقدامکم, تو پھسلنے نہیں دے گا, دین سے دور نہیں جانے دے گا, دین پہ جمع دے گا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, اس کام کے کیے بغیر ہماری مدد بھی ہو جائے اور ہمارے قدم بھی جم جائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھانا کھائے بغیر بھوک ختم ہو جائے, کمزوری دور ہو جائے؟ نہیں, تو کھانا کھا کے ہی ہوگی. تو دین پر استقامت بھی یہ کام کر کے ہوگی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ ثابت قدمی قبر میں حساب کتاب کے وقت, حشر کے دن, پل صراط پہ, حتیٰ کہ اپنی منزل تک جا پہنچے جسے وہ پہچانتے ہوں گے. جسے پیچھے بھی گزر چکے نا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو یہ القول الثابت کیا ہے؟ یہ دین کا کلمہ ہے, اللہ کی باتیں ہیں. اور اگر اس کو جنگ کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو بھی, اگر تم نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دے گا. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کس چیز کا انکار, کس کے فوراً بعد کفر ہوا گیا, نصروا کے بعد نا, جو نہیں تو پھر تو پھسلیں گے. اور کیسے پھسلیں گے؟ فتعسلہم وادل اعمالہم, ان کے لیے تباہی ہے, ٹھوکر کھا کے گرنا ہے. تاس کہتے ہیں ٹھوکر کھا کے گرنا اور پھر نہ اٹھ سکنا, کسی گڑھے میں گر کے ہلاک ہو جانا. تو جو لوگ کفر کریں گے, اس بات سے انکار کریں گے, وہ ٹھوکر کھا کے ایسے گڑھے میں گریں گے کہ پھر اٹھ نہ سکیں گے, وہ دین پہ قائم نہ رہ سکیں گے. وہ عدل نہ آوالہ ہوں, اور ان کی پچھلی کوششیں بھی ضائع ہو جائیں گی، پچھلے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، پڑھا پڑھایا بھی سارا ویسٹ جائے گا. یہ جو لفظ ہے نا ضائع ہو گیا، یہ بہت چھوٹا ہے. ادلہ اعمالہ صحیح معنی دے ہی نہیں رہا، اس لیے وہ تسلی نہیں ہو رہی تھی اس بات سے. دلل کسی چیز کا گم ہونا کہ اس کے آثار بھی نہ ملے، نا بالکل گم کے مٹی میں مل جانا. یہ پچھلے سارے اعمال جو محنتیں کوششیں اور جو کچھ سیکھا سکھایا تھا وہ سب کیا ہوا، ایسا کھویا کہ اب نشان بھی نہیں ملتے. ساری کتابیں ایک طرف رکھ دی، سارے پروگرام پلان منصوبے وہ سب کہیں بند کر دیے، بس بلا دیا، گویا کبھی کچھ تھا ہی نہیں. مجھے معلوم ہے بہت سخت باتیں کر رہی ہیں، لیکن جب تک اتنی سخت کروں گی نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ ایک فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، تجربے کی بات ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے. صرف وہی قائم رہے جنہوں نے صرف اپنی ذات تک اس کو نہیں رکھا، ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو تھام لیا، اس کو مدد دی، اس کو ترقی دی، اس کو پروموٹ کیا، تو خیر پلٹ کر انہی پہ آئی. لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے شوق اور کتنی محبت اور کتنے جذبے اور کتنی قربانی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس راستے میں مشکلیں بہت ہیں نا، اس لیے عموماً پھر لوگ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے کہ نہیں نہیں پھر دنیا جائے گی. اور یہاں بیسیکلی وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اور آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہا تھا. وہ عدل اعمالہم نبی، ان کی نیکیاں، یعنی وہی جو پیچھے جس مفہوم میں گزر چکا ہے اگر ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو. ذالک، یہ کیوں ایسا ہے؟ بانہم، کیونکہ انہوں نے، کرہو، ناپسند کیا ہے، کس بات کو؟ ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے اتارا. کیونکہ جس کو پسند آ جائے اللہ کا کلام پھر وہ تو چپ کر کے بیٹھ سکتا ہی نہیں کہ وہ اس کو پڑھے نا. اب دیکھیں جس کتاب کو پڑھنے کا آپ کو شوق لگ جائے آپ اس کو کہاں کہاں پڑھتے ہیں، اگر گھر والے روکیں منع کریں تو کورس کی کتابوں میں رکھ کے بھی پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی روشنی میں بھی پڑھتے ہیں جب سب سو جائیں. تو ما انزل اللہ، اللہ کی کتاب جس کو پسند آ جائے پھر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا. تو جو شخص اس کو ناپسند کرے، کرہو ما انزل اللہ، فاحبط اعمالہ، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کو، قرآن کو ناپسند کیا، اللہ کو ایمان اور قرآن کے بغیر ان کے خود ساختہ نیک عمل پسند ہی نہیں آئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اور بعد میں بھی حرم کے بہت خدمت گزار تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے، کھانا کھلاتے، طرح طرح کی خدمتیں کرتے، حرم کی صفائی کرتے. وہ جو پیچھے بھی ہم سورت توبہ میں پڑھ چکے ہیں نا، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے بغیر، آپ کی بتائی تعلیمات کے بغیر، چاہے وہ اللہ کے گھر کی خدمت گزاری کیوں نہ بنے رہے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا، تو دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے گزری قوموں کا انجام کیا ہوا. یعنی زمین پر تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات دیکھ کر انہیں کچھ سبق نہیں ملا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت مسلط کی. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی کی مانند ہیں، انہی کی مثالیں ہیں، جیسے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ایسے ہی یہ تباہ ہوں گے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. وان الکافرین، اور بے شک کافر لوگ، لا مولا لہم، ان کا کوئی مولا نہیں. کافروں پر ہلاکت کیوں پڑی؟ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے نا کہ اگر تم کفر سے باز نہ آئے تو تمہیں بھی گزشتہ اقوام کی طرح سزا مل سکتی. کیوں کیوں تباہ ہوئے گزشتہ لوگ؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان کو اللہ کی طرف سے حفاظت نصیب نہیں ہوئی. اللہ کی حفاظت ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے اور کافروں کو یہ حفاظت نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ جنگ احد میں کافروں نے کچھ نعرے لگائے تھے، اور وہ کیا تھے؟ حبل کی جائے، یعنی اعلو حبل، حبل زندہ باد سے کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کہا اللہ اعلی و اجل. کافروں نے پھر نعرے کے جواب میں کیا کہا؟ لنا العزا ولا عزا لکم. تو مسلمانوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے کہاں؟ باغوں میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یتمتعون، مزے اڑا رہے ہیں. ویأکلون، اور کھا پی رہے ہیں. کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، جیسے مویشی کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی جس طرح جانوروں کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کو پیٹ اور جنس کے تقاضے پورے کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، کوئی ان کی زندگی میں اور مقصد نہیں، وہ جو کچھ بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان دو کاموں کے لیے کرتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو کسی اعلیٰ مقصد کے بغیر جیتے ہیں، جو شعور کے بغیر جیتے ہیں، جو مادہ پرستی میں جیتے ہیں، ان کی ساری کوششوں، بھاگ دوڑ، کمائی کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ دو خواہشات پوری ہو جائیں. اور یہاں پر کافروں کے مزے اڑانے اور کھانے کو جانوروں یا مویشیوں کے کھانے سے تشبیہ دی گئی. مویشی یعنی بکری، بھیڑ، گائے، اونٹ کیسے کھاتا ہے؟ نمبر ایک، کھڑے ہو کر. جگالی بس بیٹھ کے کرتے ہیں، ویسے کھاتے کھڑے ہو کر ہیں. پھر صرف کھڑے ہو کر نہیں، چل پھر کر، اس سے بڑی بات. پھر یہ نہیں دیکھتے کس کا ہے کس کا نہیں، اپنا ہے یا پرایا ہے. جس مرضی کی چیز مل جائے ان کو اس سے غرض ہے کہ کھا لے، کھا چوری کی ہو، کھا کسی اور کی ہو. میں سوچتی ہوں کہ اس معاملے میں انسان سے بھول بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا کسی انسان کو یہ نہیں پتا کہ میری چیز کون سی، کسی اور کی کون سی؟ اپنی چیزوں کو تو سب پہچانتے ہیں، تو جو چیز اپنی نہیں وہ لازمن کسی اور کی ہے، اور اس کے کھانے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا. لیکن جن لوگوں کے پاس شعور ہی نہیں، جو جانوروں کی سطح پہ جیتے ہیں، ظاہر ہے جس کو اللہ پر ایمان ہو اس کو تو پتا ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ شاپس میں بھی ہے، وہ کچن میں بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے. اس لیے وہ تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کہیں بھی چرا کے نہیں کھا سکتا، یہ کسی کا حق نہیں مار سکتا. ایک بہت بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے نا، اللہ کو ماننے والوں کا، نہ ماننے والوں. اور پھر خاص طور پر کھانے کے سٹائل پر جو بات ہے انڈائریکٹلی یہاں پر، جیسے جانور کھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں، تو ہمارے ہاں کھڑے ہو کے کھانا اسے کوئی قباحت سمجھی نہیں جاتی. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں صاف صحیح احادیث میں کھڑے کھڑے پانی پینے سے سختی سے روکا گیا ہے، اسی طرح کھڑے ہو کے کھانے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کھانے کے آداب سکھائے ہیں جو جانوروں کو نہیں سکھائے گئے، اور نہ وہ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ سکھائیں بھی تو نہیں سیکھتے. اس لیے وہ لوگ جن کو سکھایا جائے اور پھر وہ نہ سیکھے تو پھر وہ کیا ہے؟ جانوروں کی طرح. اچھا، اسلامی آداب کیا ہے کھانے کے؟ سب سے پہلے یہ کہ بیٹھ کے کھایا جائے، کھڑے ہو کے کھانا شروع نہ کیا جائے. سب سے پہلا کام بیٹھ جائیں، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر اس کے بعد اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا جائے. اگر پی رہے ہیں تو تین سانس میں پیا جائے، دیکھ کر پیا جائے. ایسی چیز کو نہیں پینا چاہیے جو بالکل بند ہو، جیسے ہمارے یہاں جوس کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں سٹرا ڈالا اور پی گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کیا پتا اس میں کوئی چپکلی کا ٹکڑا ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا روز اخباروں میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہوتا ہے، فلاں برگر سے یہ نکلا، فلاں پیکنگ سے یہ نکلا. میں بھی وہیں سے پڑھتی ہوں جہاں سے آپ پڑھتے ہیں، دس از اے فیکٹ. اس لیے صرف آسانی کی خاطر بند ڈبوں میں پی جانا اور بغیر دیکھے پی جانا، اور جہاں سے چیز اٹھائے بس گندی ہو، صاف ہو، کیونکہ جانور کو نہیں پتا ہوتا نا گندی ہے یہ صاف ہے، کوئی مکھی بیٹھی ہے، گرد پڑی ہے، کھانے سے غرض. اچھا، بعض اوقات ہم گھر میں بھی لا کے صاف نہیں کرتے چیز کو. مثلا آج کل فالسہ وغیرہ ریڈیو پر ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ جب اس کو جھلتے ہیں نا تو اس کے اندر سے کتنی مکھیاں اٹھتی ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ایک دن، کیونکہ فالسہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں مکھی نظر ہی نہیں آتی، اس کے فارغ جگہوں پہ اس طرح بیٹھ کے گیس فل کر دیتی، ذرا اس کو ہلائے تو وہ اتنی زیادہ مکھیاں اس سے اڑی. تو میں نے کہا کہ اب کتنے ہی لوگ ہوں گے جو اس کو لے کے اسی پہ نمک چھڑک کے رستے میں کھاتے جائیں گے، احساس ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فالسے کو دھو کے نہیں کھانا چاہیے، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو ٹھیک ہے ہم مل کے، ہاتھ سے تو نہیں ملے، لیکن کسی بھی چیز میں پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح دو تین دفعہ چھان لیں، ہاتھ سے نہیں ٹچ کریں، زور سے جھٹک کے اس کو صاف کر لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا بھی ادب سکھایا ہے، کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ہاتھ دھو کے کھایا جائے، پھر دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، پھر بیٹھ کے کھایا جائے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام ہے کہ انہوں نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہیں سکھایا. اور پھر کھانا کھا کر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا من. اللہ تو اس کھانے میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور اس سے بہتر کھلا. تو یہ مسنون دعا اطعمنا خیرا من، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا کھانا کھانا نہیں منع کیا گیا، صرف یہ کہ کھا کر شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا کھائیں، کیونکہ اللہ نے عقل دی، آنکھیں دی ہیں، شعور دیا ہے، اچھے برے کا فرق بتایا. اور اگر کسی کے ہاں کھائیں تو اس وقت ان کو بھی دعا دیں، اللہم بارک لنا فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی ان کے مزے بس دنیا کی حد تک، آخرت میں یہ سب نہیں کھا پی سکیں گے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی گزری، ہی اشد قوتن، وہ زیادہ شدید تھی قوت میں، من قریتِ کا، تمہاری بستی سے، اللتی اخرجت کا، جس نے آپ کو نکال دیا. کہاں سے نکال دیا؟ مکہ سے. اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. یعنی جب کوئی پیغمبر کسی بستی سے نکل آیا تو پیچھے بستی والے نہ بچے، حالانکہ وہ بستی والے بڑے طاقتور اور بہت ترقی یافتہ اور بہت شدید ہوتے تھے. فلا ناصر لہم، ان کو کوئی مددگار نہ ملا، ان کو کوئی ساتھی نہ ملا. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر وہ شخص جو اوپر ایک کھلی دلیل کے ہے اپنے رب کی طرف سے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بنا دیے گئے. برے کاموں سے مراد یہاں شرک اور نافرمانی کے سارے کام ہیں. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. یعنی یہاں دو کردار بتائے گئے، ایک وہ جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی کھلی دلیل کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو غلط کام کرتا ہے لیکن اس غلط کام کی برائی کو محسوس نہیں کرتا اور مزید اپنی خواہشات کی پیروی کرتا چلا جاتا ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ دونوں برابر نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک شخص بینہ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور دوسرا اہوا کے ساتھ، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یعنی ایک شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس اس کی واضح دلیل ہے. بینہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس بیٹھنے سے؟ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہے کوئی دلیل پڑھنے کی عورتوں کے قرآن کو؟ اور ایک شخص بے مقصد بازار میں گھوم رہے ہیں، اپنی اہوا کی پیروی کر رہے ہیں. تو ان دو زندگیوں میں بہت فرق ہے. یعنی اگر ضرورت کے تحت بازار جانا پڑے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت گھوم پھر کے وقت ضائع کرنا، زندگی ضائع کرنا، اس کی اجازت نہیں. تو ایک شخص بینہ کے ساتھ، کھلی دلیل کے ساتھ جو کرتا ہے، اس کا اس کے پاس جواز موجود ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کھلی دلیل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے. اور دوسرا شخص محض اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور غلطیوں پر شرمندہ بھی نہیں، ان کو بھی وہ اچھائی ثابت کرنے پہ تلا ہوا، ان کا بھی اس میں جواز ڈھونڈا ہوا ہے. یہ ہمیشہ انسان کی کمزوری رہی ہے کہ وہ برائی کا کوئی جواز تلاش کر لیتا ہے، برائی کو خوبصورت دیکھتا ہے.